Eta gaur, Errobi alderat goazen Eskual Elkargoko eta Errobi lurralde eremuko berrien hartzeko idekin Bertiolo Egi egunon. Egunon Pampi eta egunon entzulugu ziak. Behaz denet dakiten bezala, urte hastapenetik, behaz urte jiraren lehenetik geroz, Errobi herri elkargoa, bai ez da gehi hona deitzen, baizik eta Errobi lurralde eremua deitzen dela bai. Euskal Elkargo barnean baita, beste Euskal Herriko beste Elkargo guztien gizan. Hara, eta beraz, mementukoz, iduriz, untxalaz, bai berdi hautetxiek eta bai estatu, Errobi lurralde eremuaduk, eta frantsesez, polo territorial Errobi. Dena argituko da, untxalaz, astelen nuntatik goiti. Errobi lurralde eremu gehiena estaltzen duen eskumen bat, berri bat, hartu duzuela zuen gain ere? Bai, behaz hori 2017ko urtarrilaren lehenetik geroz. Behaz eta turismo eskumena obligatua duk, edo baita ezpadakoa duk eta herri elkargoen zat, eta horietan barne euskal elkargo berriaren zat. Behaz, Errobi herri elkargo ohiak, delako eskumena jadanik bera garatua ziren, 2016ko buruilaren 7ko deliberoz. Delako eskumen hartze horren ondorioz, Ezpeletako turismo bulegoa eta Errangoitzeko turismo bulegoa biltzen dituen elkargo turismo bulego bat sortu duk. Horrek errena hidik, behaz turismo bulego berri horrek, Errobi lurraldeko 10 herri estaleko ditila, salbu kanbo, kamoko turismo bulegoak den bezala segituko baitik, 2016ko mendilegiaren derogazionaren ondorioz. Beraz, Errobi turismo bulego elgarretaratze hori esker, Errobiko lurralde osoa hobeki antolatzen izanen duk, beraz, eta bistariek informazioen emaiteko eta komunikazio ekimen batzuren antolatzeko, beste. Egun aldi zerga ere behar duk aipatu, eskual lurraldeak bilduko omen du? Bai, hau behaz eta urtengo berritasun batuk, urtarrilaren lehenetik geroz, haure behaz eta ez ditie behaz eta Errobi lurraldeko eremuko jameka herriek egon aldi zerga hori bilduko, duk zera taxe de sejur, Baina eskal elkargoak bilduko dik eta zerga hori. Bizitegiak eta alokatzen tuztenek, baina jakin dezatela, informazio gehio iurriafen hedatu izanen dela laster, Hara, eta aldaketa horien espikatzeko eta egon aldi zergaren pakatzeko molde berriaz eta hartzeko, espikatzeko. Igeri lekuak ere aipatu behar dituk, zenta Errobi lurralde eremuan badia bat beno gehiago. Bai, Errobi lurralde eremuko igeriloko publikoak, igeriloko publikotaz egituk, Behaz, herri harteko eskumenetarat transferituak izan dituk. Behaz, 2016ko buruileko erabaki baten ondorioz duk hori. Beraz, erabaki hortan sartzen dituk kanboko, zureideko eta usteitzeko igerilekuak. Hiru igerileku horitaik behaz usteitzeko igerilekua igerileko estali batok eta kanboko igerilekua eta zureideko igerilekua hoitituk igerileku irekiak kanpokoak. Hara, behaz eta xeetasun batzu emantiat eta igerileku horitaz jendeak eta jakin dezatela usteitzeko landagoien igerilekua. Uai, urte guzian irikia dela, behaz eta igande barne. Ez bita gehio urte hitzeko herriko etxarena, uai elkargoko ikigiri leku batuk, beste zuleideko eta kanboko bezala, behaz errandu bezala. Eta beraz, igiriko hori, aste guzian irikia duk, eta aktivitatea haniz proposatzen ditik, behaz eta igirikatze kurtzoak, eta behaz eskoletako haurer, edo kolizetako haurer, edo beste naz, edien ere, gita publikoko jendeari ere, behaz eta kurtzoak emaiten dazkotek. Kanboko igiriliko aldiz, hau maiatzetik urgirat irikia duk. Hara, behaz, ez duk urte guzian irikia hau, baizik eta uda zabalan, behaz haure, behaz eta publikoaren gain, behaz eta huneke eskoletako haurak hartzentik. Kurtsuan emateko eta zureideko igerilekoa hau udako bi hilabetetan irikia duk, afen, bi hilabetetan uztailean eta agur hilameizik. Eta ondorioak aipatzen aldira ere biltze horrenak, adibidez, uztaitzeko igerilekoan kurtsuak hartzaintuztenek, orai, kanpotik aldu zilerarik ez zuten uztaiztaren berpresioa, orai, denek berpresioa dute eta presioa apalenean autatua izan da. Ondakinen zerbitzutik ere berri batzu.

egiteko, bez, Arrangoitze eta Basuxarriko ondakinak uaitegoiti errobiko ondakin, nola, ez ebizu bilketariak eta bilduko ditila, behaz, ara guai arte etzien kasu etzien hala. Behaz, bi herri horitako biztanlek ondakinen bilketaz edo kompostailuen eta eskuratzeaz eta xeetasun gehio nahi baitie jakin, behaz, deide ezatela errobiko zerbitzurat, behaz, telefona hauetarat, 0-5-9-6-5-7-7 edo beste bigarren zenbaki huntarat, 0-5-9-7-7-4-5-5 zenbakirat edo bestenaz, errobiren webgunera joetan ditu, behaz, ubebikoiz-hiruetan errobi.fr. Azken gai bezala animazione bat, iraganen dena ondoko asteetan, amika eskuaraz, eta isturitzen? Bai, behaz, zabaldu gituk, eh? Bai, gituk eta hameka herri izahatu. Behaz, hameka euskaraz, aurten isturitzen eta iraganen duk. 2017ko otsailaren 18an, behaz, 4 antzerki izan dituk eta atxaldeko 5 eta 5 Lehenbiziko antzerkia, Bizkaiko Behiko Larraine kompainiak emanendik, ate hil aurritik antzerkia emanen die, hori bat eta marriko antzerkia behaz, hau hamalau urte baino gehiago duten entzat. Biherren antzerki bat izan duk kanboko zaldein elkarteak emanen duena. Ozeanoaren konkista antzerkia, hiru orden eta laurdeneko behaz eta antzerkia, haurentzat, hau eta hiru urte baino gehiago dutenen eta haurentzat, Bez eta antzerki hau berroi haurer mogatua duk. Gero, hiruaren antzerkia iduzkiluarek emanenik, hau laportarek, Telesforo ez da Bogart, hau Oremat eta erdiko antzerkia, hau 7 urteunak egio duten entzat, eta laugarren antzerkia, eta isa Bizkaiko teatro taldeak emanenik, Fakio, Oren bateko antzerkia, eta hau zinez, 16 urte baina gehiago duten entzat. Hara, hau zinez, 16 urte baina gehiago. Behaz, xehetasunen jakiteko, telefona huntarat deitu, 0-5-3-0-9-0-0-4-4. Behaz, 0-5-3-0-9-0-0-4. Edo bestenaz, webgune huntara joanez, ubibikotxhiruetan.hameka.eu. Holaxe, gaurko eskual elkargontako errobi lurraldeko ere muko berriak, eta gehiago ere. Ondoko hilabete arte erraiten dehau, eskerrak Bertiolo? Bai, eskerrak hiri, Pampi, eta behaz urte berri hon dener. Zenta enien, oai arte, enien, hono erjana, behaz entzulego ziar urte berri hon, eta untxasegi, izan untxa.